أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنا وعنكم وعنكم المسلمين. وبعد. Evet, İrab'ın takdiri olduğu yerleri okuyorduk. Bu yerlerden kaçıncısına geldik? 6. Değil mi? وَالسَّادِسُ مِنَ السَّبْعَةِ. Evet, وَالسَّادِسُ 6. İsmun mu'rabun. Mu'rab bir isim. Evet, ismun isim. Mu'rabun yani, mu'rab bir isim. İ'rabuhu, onun i'rabı bil hurufi, harflerle. Şimdi bu cümle olarak sıfat oluyor. Tamam. Öyle mu'rab bir isim ki i'rabuhu, i'rabu hâzıl ismi, evet, kâinun bil hurufi, harflerle olacak. Yani vav ile, ya ile, elif ile olucu. Veya vav ile, ya ile olucu. İrab-ı harf ile olucu dediğimiz zaman ne giriyor? Esma, sitte-i mu'telle. Başka? Tesniye ve mülhakatı. Değil mi? Başka? Cem'i müzekker, salim ve mülhakatı. Bunlar giriyor. Peki. İrab-ı harfler ile olan mu'rab bir isim. Öyle bir isim ki sıfet ba'de sıfe. Tamam mı? Sıfet ba'de sıfe yani. Tamam mı? Sıfetün ba'de sıfe. Sıfattan sonra bir sıfat. Lismin, isim kelimesine ikinci bir sıfat. Mülâkîn. İrab-ı takdiridir bunun. Mülâkîn. Mülâkîyûn. Mülâkîn. Mülâkîyûn. Lâkâ. Yulâkî. Mülâkâten. Likâen. Lîkâen. فهو ملاقين ملاقين aslında ملاقيون idi. Ahirinde makabli meksur olan ya var, değil mi? İrab ref halinde ve cer halinde takdiridir. Yeah. Arkada geçti bu. Evet. Karşılaşan, mülaki olan birisi. Neye karşılaşan? Lisakinin, sakin bir lafza. Lisakinin sakine. Öyle sakin ki, evet, öyle sakin ki olucu. Yani bir sakin isme, bir sakin lafza karşılaşmış ki, o öyle bir sakin ki o, ba'dehu, ba'de hâzel ismi, ellezî kâne i'râbuhu bil hurufi. Tamam mı? İrabı harfler ile olucu olan isimden sonra, sakin olan bir isme karşılaşmış. Ne demek ya? Ebuhu kelimesi, ebu kelimesi kendisinden sonra sakine karşılaşmış. Yani hemze-i vasıl evvelinde bulunan bir lafza karşılaştı. Ebul kavmi. Ebul kavmi. Yani ne demek şimdi? Lisakinin ba'dehu'yu tefsir ediyor. Ne demek? O isimden sonra sakin bir kelimeye karşılaşma. Yani kelimetin. Mecrur okuyoruz. Den sonra ne oluyor? Terkipte. Atfu beyan. Veya bede. Değil mi? Yani müfessirin irabı. Müfessirin irabını alır. Den sonraki müfessirdir. Tefsir ediyor. Lisakinin. Onu tefsir ediyor şimdi. Yani ne demek? Mülakın kelimetin bir kelimeye karşılaşıcı ki fi evveliha o ismin, o kelimenin evvelinde vardır. Ne vardır? Hemzetu vaslin. Hemze-i vasıl vardır. Tamam. Peki o zaman. Yani bize demiş oldu ki irabı harflerle olan bu mu'rab isim. İster bu irab tam olsun, esma-i sitte-i mutelle gibi. İster bu irab nakıs olsun, tesniye ve cümzekkere sahip. Eğer ki evvelinde hemze-i vasıl olan bir kelimeye muttasıl olursa, tamam mı? Neye muttasıl olursa? Evvelinde hemze-i vasıl olan bir isme muttasıl olursa, irab takdiridir. Şimdi tabi bu irabın takdiri olmasının halleri var, onları anlatacak. Fe'in kâne, eğer olursa, zâlikel ismu. Bu isim eğer olursa minel esma-i sitteti el mezkûrati. Evet, zikredilen Esma-i Sitte vardı ya, ikinci taksimde zikrettik. Feraf'uhu bil vavi ve nasbuhu bil elifi ve cerru bil yai diye zikrettiğimiz Esma-i Sitte'yi mutelleden olursa, fe i'rabuhu, onun i'rabu fil ahvali selafi, üç halde de i'rabı, üç halde de i'rab, takdiriyyun, i'rab takdiridir. Nahuma. Ca'eni ebul kasimi. وَرَأَيْتُ أَبَا الْقَاسِمِ وَمَرَرْتُ بِأَبِي الْقَاسِمِ Avamilde de vardı bu. Hatırlarsan söylerken orada buna dikkat ediyorduk. Diyorduk ki İrab takdiri. Takdiren vavla, takdiren elifle, takdiren ya ile. Hatta bazı itiraz ediyor. Diyor nasıl takdiri vav var orada görünüyor. Görünüyor ama telaffuzda yok, okunmuyor. Ca'eni Ebul Kasimi derken bizim burada aradığımız Ebu kelimesidir. Müfret mükebbere olduğu halde mütekellim yasını gayrisine, muzafına, esma-i sitte-i mutelle olmak üzere mureptir. Haleti ref'i takdiren vav ile. Üç harf. Üç harf. İrab-ı tam. Hurufu mahza. Ve ra'aytu Ebul Kasimi takdiren elif. Ve merartu Ebul Kasimi ebi takdiren ya. Ve imkanı eğer olursa derikel ismi bu isim yani evvelinde hemzeyi vasıl bulunan isme muttasıl olmuş harf ile muref bu isim olursa cem'al müzekkeri müzekker cemi öyle cemi ki es-selime cem'i müzekker salim olursa hemen hüküm verilmez. Duracaksın bir bakacaksın bakalım. Tamam. Niye? Çünkü o İrab harfinin makabli. Mazmum olabilir mi? Olabilir. Müslimune. Peki. Makabli meksur olabilir mi? Olabilir. Müslimine. Tamam. Peki makabli mefti olabilir mi? Olabilir. Mustafevne. Mustafey ne? Her birine göre hüküm ne yapacak değişecek. Yani makabli mazmum ve meksur olursa İrab takdiri olur. Müslimul kavmi. Müslimil kavmi. Ama makabli mefti olursa İrab lafzı olacak. Mustafa vül kavmi. Mustafa yil kavmi. Mustafa ne? Mustafa vül kavmi. Mustafa yil kavmi. Onun için ne diyor? Fe'in yani feyunzaru bakılır demektir o. Fa'dan sonra ne mukadder? Yunzaru. Feyunzaru bakılır. Bir bakalım. İyi bakalım. Feyunzaru bakılır. İnkâne feyunzaru. Bakılır. Hine izin. Hine ittasale. Hine ittasale. Efendim. İlâ kelimetin fi evveliha hemzetu vaslin. Evvelinde hemze-i vasıl olan kelimeye muttasıl olduğunda bakılır. Eğer ki imkanı eğer olursa ma o harf ki kable harfil i'rabi i'rab harfinden önceki harf olursa nedir olsa meftuhan meftuh fethalanmış olursa örnek ver nahu mustafevne ve mustafeyne Mustafeyne nun fetalı. Tamam? Cem müzekker salim olduğu için. Nasıl da ayet leminel Mustafeyne lakhir. Mustafeyne. O zaman ne olur? Fetuharreku. Fetuharreku harekelenir. Tamam. Tek ta olursa fetuharreki okunur. İki ta varsa orada feteteharreku. Harekelenir. El vav vav. Fetuharreku. Kaç? Feteharreku. O da olur. El vav kelimesi çünkü hakiki mühendis değil. Evet. Feteteharreku. Harekelenir. El vav bi dammeti dammeyle. Tamam mı? Fi haleti ref'i, ref halinde. Ne oluyor? Damme ile harekeleniyor. Mustafa vül kavmi. Tamam. Vel ya'u ya da harekelenir. Ne ile harekeleniyor? Bil kesrati kesr hareketi fi haleteyn nasb vel cer. Nasb ve cer. Feyekûnü binaenle olur. İ'râbu hâzel isim lafziyen. Lafzi i'râb olmuş oluyor. Lenne harfel i'râb. Çünkü i'râb harfi ellezî huvel vav vel ya. Lem yuhzef. Hasfedilmedi. Bel huve mezkûrun ve melfûzun fîhima. Değil mi? Melfuzdur yani. İ'râb lafzı olur. Nerede? Fil ahvali selâsi. Üç elde de. Li zuhuril i'râbi. Fi lafzıl ismi. İsmin lafzında i'râb ne yapıyor? Zahir oluyor. Nahu. Câeni Mustafa zül kavmi. Kavmin seçilmişleri bana geldi. Mustafa bu. Bi dammil vavi. Ve râeytu Mustafa yil kavmi. Bi kesril ya. Ve merartu bi Mustafa yil kavmi. Bi kesril ya. Tamam. İ'râb ne oldu? İ'râb lafzı. İ'râb lafzı oldu. Mustafa bu merfu'un bil vav. Lafzen vav ile merfu. Mustafa yil kavmideki Mustafa yi. Cem müzekkeri salim olmak üzere mureptir. Haleti nasbı lafzen ya ile. Merartu bi Mustafa yil kavmideki Mustafa yi kelime. Cem müzekkeri salim olmak üzere mureptir. Haleti cerri söyle. Lafzen ya ile. Lafzen ya ile. Okunuyor çünkü. Ve illem yekün. Ve illem yekün eğer olmazsa yani makable harfil i'rabi i'rab harfinin makabli olmaz ise meftuhan meftuh olmazsa ne olur? Mazmum olur veya da meksur olur. Müslimune. Evet. Müslimine. Tamam. Yuh o zaman ne olur? Yuhzefani. Yuhzefani. O vav ya ne yapılır? Hasfedilir. Yuhzefani hasfedilirler. Yani mazmum ve meksur değilse o zaman okunuştan hasfedilir. Yani. Hareke verilmez yani. Feyekûnü binaenaleyh olur. İ'râbu hâzel isim. Bu ismin i'râbı da olur. Takdiriyen takdir olur. Nerede? Fil ahvali selâfi. Üç halde de i'râb takdir olur. Nahu. Câeni dâribul kavmi. Bak dâribul kavmi. Ebul Kasım gibi aynı. Ve râeytu dâribil kavmi. Kavmin dövücülerini gördüm. Ve merartu bi dâribil kavmi. Kavmin dövücülerine uğradım. Bizim burada... Yok dâribi. Cemil bize keser. Belki... Dâribil. Dâribul kavmi. Merfum. Evet merfudur. Bil vavil mukadder. Mukadder vavile merfudur. Dâribil kavmi mansıptır. Haleti nasbı takdiren ya ile. Merartu bi dâribil kavmi. Haleti ceri takdiren ya ile. Peki. Şimdi geldik tesniyeye. Peki irab-ı harfiyle olan İsim başka ne oluyor? Bir de tesni oluyor, değil mi? Ve imkâne zâlikel ismu. Eğer bu isim tesniyeten yani müsenna olursa feraf'uhu. Onun refali nedir? Söyle takdiriyun. Takdiridir. Niye? Çünkü bir hazbil elif oluyor yani. Elifin hasbiyle oluyor. Ve fî nasbihi ve cerrihi. Nasbında cerrinde ise tuharrakul ya'u. Ya harekelenir. Neyle hareketlenir? Bil kesri kesriyle. Feyekün onun irabı olur. Lafziyen. Lafz olur. Li vücud i'rab ellezi vel ya fil lafzi. Lafızdaki ya orada okunduğundan dolayı bulunur. Câeni gulâm ebnike. Harekeye dikkat et. O yanlış atmış yani. Câeni gulâm ebni. Gulâm ebnu yazmış. O da muzafın ile mecrurdur. Daha henüz muzafın ileyin merfu olduğunu göremedik. Ula mebnike. Senin oğlunun iki kölesi bana geldi. Cahil geldi niye bana? Ula mebnike. Senin oğlunun iki kölesi. Tamam. İbin kelimesindeki hemze neydi? Hemze-i vasıl. Tamam. Ula mebnike. Peki burada ula ma Fesneye'deki elifi okuyor muyuz? Ulamabnike. Belirtmek için böyle lafızda ulamabnike irabı bilen anla. Ca'eni ulamabnike tesni olduğu böyle. Niye? Çünkü ismi müfret olsaydı ulamubnike olacak. Ulamu. Adam ulamu diye okumuyor. Ulame diye okuduğuna göre demek tesniyedir. İbabeden dolayı nün düşmüş. Ve ra'eytu ben gördüm gulameybnike bah. Gulamey neydi? İzafeden dolayı nün düştü. Gulameybnike bir kesiliyye. Ve merartu bi gulameybnike. Nasbında cerrindeyse ya hareketlendiği için irab nedir? Nasbidir. Ve sabi'u yedincisi. İrabın takdiri olduğu yerler. Yedi olup yediden yedincisi. Evet. Mine's-seb'a. Değil mi? El mevkufu aleyhi bil iskan. Yedincisi de budur. El mevkufu vakf olunan el mu'rabullezi vukife. Vakıf yapıldı Ali üzerine. Neyle ya vakıf yapılıyor? Bil iskani sükune. Zeyd diyor. He? Ne diyorlar ona? Sekkin teslem mi diyorlar? Sükunle oku selamet bulasın. Evet. İrab takdiri nasılsa lafzı irab vermedik. Zeyd de geç. Ahmed. El mevkuf. El mu'rabullezi vukife aleyhi bil iskan. Sükun ile. Peki ne oldu halde bu mu'rab isim? Mimma kâne. Ne oldu halde? Hâle kevni zâlikel mu'rab minel mu'rabillezi kâne i'rabu bil hareke. İrabı harfler ile olucu olduğu halde. Niye? İrabı harf ile olursa o zaman irab zaten ne oluyor? Lafzı oluyor yani. İrab lafzı olur mesela. Değil mi? Müslimune. Değil mi? Müslimune. Vakfet bakayım. Müslimun. Efe bu okudu. İrab lafzı. Yadribune. Fiil-i muzaresi. İrab-ı nun ile. Oku bakayım. Vakfet. Yadribun. Ne okudu? Tamam. İrab-ı harf ile olanda zaten üzerine sükunle durdu mu? İrab takdir olmadı. İrab lafzı. Onun için ne diyor? Mimma kâne i'rabuhu bil hareket. Tamam. Hâle kevni zâlikel mu'rab. Bu mu'rab. Yani el mevkuf aleyhi bil iskân. Üzerine sükun ile durulan bu mu'rab olduğu halde. Minel mu'rabillezî kâne i'rabuhu bil hareket. Fe'in kâne. Şimdi tamam. Bu harekeyle mu'rab olan isimlerde üzerine sükunle durduk mu irab takdir oluyor. Nasıl? Câeni Zeyd, câeni Ahmed, câetni Fatıma, câetni Müslimat. Tamam? Peki. Şimdi bunun çeşitleri var da. Öyle mi? Bak az önceki ne örnek verdik? Mesela Zeyd. Ahirde temin var. Temini sarf var. Munsarif. Ahmed'i örnek verdik. Temin yok ahirinde. Gayrimunsarif. Müslümat'ı örnek verdik. Ahirine temin var ama temini mukabeledir o. Hı-hı. Değil mi? Evet. Peki. Temin temekün değil. Ondan sonra Fatıma'yı örnek verdik. Ahirine temin var ama sonunda tayin merbuta var. Aişe, Fatıma. Bunların her birinin durumu nedir? Şimdi Musa'nın fazletleri anlatacak onu. Fe inkâne eğer olursa zâlikel ذَٰلِكَ الْاِسْمُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ بِلِسْكَانِ üzerine sükunle durulmuş olan bu isim olursa غَيْرَ مُنَوَّنِنْ tenvinlenmemiş bir isim olursa tenvinlenmemiş peki tenvini bulunmayan bir isim neyle tenvinlenmemiş? بِتَنْوِينِ تَمَكُّنِ tenvini temekkün ile yani sarf tenviniyle tenvinlenmemiş. Kelimenin munsarif olduğunu gösteren tenvin ile tenvinlenmemiş olsa. Buradan iki şey çıktı ortaya. Bir, asla tenvinlenmemiş. İki, tenvinlenmiş fakat tenvini temekkün değil. Mesela tenvini mukabele. Müslimatün gibi. Tamam mı? İki şey çıktı. Malem yekün münevvenen asla, asla münevven olmayan. İkincisi de ma yekünü münevveren bi temvinil mukabeleti. Mukabele temviniyle teminlenmiş. Temekkül teminiyle teminlenmiş. Evveyat da kâne fi âhirihi. Âhirinde bulunursa. Tâ üt tenisi. Tenis tası bulunursa. Ahirete yeni stası var. Nasıl? Daribetün, Fatımetü gibi. Feahvaluhu selâsü. Feahvaluhu selâsü. Üç halde. Feahvaluhu selâsü. Üç halde. Şimdi bunun tevhili şu. Yani fe-i'rabu hâzel ismi el-mevkufi aleyhi bil-iskân. Bu üzerine sükunle durulan bu ismin i'rabı. Fil-ahvali-selâfi. Üç halde de nedir? Takdiriyyun. Örnek. Nahl. Ahmede ve daribe ve daribat. Örnek. Ahmet. Temmini yok. Temmin bulunmuyor. Likemni gayren munsarif lem yekun fi ahri temvini temekkün yani. Temvin yok. Munsariflerde bulunan temvin onda bulunmaz. İsmi. Evet. Peki. Ve daribe. Daribe bu nedir? Ahri ta tenis bulunan. Ve daribat bu da ahri temvini mukabele bulunan. Tamam. Peki. Bunlar da üç halde de irab ne oluyor takdiri var. Câe Ahmede, râeytu Ahmede, merâtu bi Ahmede. Câetni dâribe, râeytu dâribe, merâtu bi dâribe. Câetni dâribât, râeytu dâribât, merâtu bi dâribât. Ve inkâne eğer olursa. El ismul mevkufu aleyhi bil iskan. Sükünle durulan bu isim olursa münevvenen tenvinlenmiş olursa tenvinlenmiş münevven ama bi gayriha hâsız tenvinlenmiş olursa Bi gayri hâin. İki türlü okunuşu var. Bi gayri hâin. Yani, bila hemze ev biha. Hemzesiz veya hemzeli. İki türlü okuyabilirsin. Bila hâ. Hâsız. Bi gayri hâin. Şimdi bu. Evet, zamir-i müennes de olabilir yani. Bi gayri ha. Onsuz tenvinlenen. Yukarıda anlattık yani. Ha. Tamam mı? Şu yukarıdaki zikrettiğimiz yani. Tenvin-i mukabele, tenvin-i ivez mi? Onların dışındaki tenvin ile tenvinlenmiş olursa. Tamam. Şimdi bu ha kelime, ha lafzı burada. Zamir-i müennes olabilir. İki, evet. Birinci zamir müennes olarak iki hain hemzeyle olabilir yani. Ben ikinci maksuram. Liha han maksuru da olabilir yani. Ha. Feinu ala takdiril evvel. Birinci takdir üzerine yekunu zamiran raci'an. Raci bir zamir oluyor. İla hay tenis. Tenis hasına raci oluyor. Yani. Yani tenis tahsi olmaksızın bir gayri ha hasız yukarıda dedi ya tav tenis olursa yani tav tenis bulunmayan münevven nasıl örnek verelim Zeydun, Bekrun, Amrun gibi evet ikincisine göre ne oluyor bir gayri ha'in yani bilahai tenis demek zaten zamir değil o zaman zamir olmuyor bilahain hasız ne demek bilahain yani bir gayri tenis. Tenis tahtı bulunmadan temminlenmiş olursa Zeydin Bekrun am. Peki o zaman ne olacak? Evet. Hale kemlihi bila ta'id tenisi yani. Ha. Hale kemlihi bila ta'id tenisi. Tenis tahtı olmaksızın veya şöyle tevil ediyoruz. Bila ha'in yani munkalibetin an ta'id tenis. Tenis tahtından munkalib olan ha. Çünkü o daribetündeki o te ne oluyor? Vakfettiğiniz zaman daribe. Evet. He'ye kalıyor. Evet. Ahırında tenis tası bulunmadan münevven olursa feraf'uhu ve cerruhu takdiriyun Refali cerali takdiridir. Dune nasbihi. Nasbali ise takdiri değildir. Dune nasbihi. Nasbali takdiri olmuyor. Tamam. Feyne yukafu aleyh bil elif yani. Elif ile vakfediliyor. Feyekûnül irabu lafziyen. O zaman irab lafzı oluyor. Nahvu zeyt. Zeyt münevvendir. Temvini temekkünü vardır. Ve ahirinde teyni sahası yoktur. Tamam. Câeni zeyd. Mevkuf aleyh bil iskan. Merartu bi zeyd. Bisükûnü dali. Fil vakfe aleyh. Tamam. Fi haletir refi vel cerri. Peki nasb halinde ne oluyor? Ra'aytu zeyda. Ra'aytu zeyda. Zeyden izi. Şimdi duracak mıyız onu? Tabii. El mevkuf aleyh. Bil elif oluyor. Niye? Çünkü sakin olan temin makabli meftu olduğu zaman elife kalbedilir. Nun sakin, makabli meftu. Nun ne yapılıyor? Elife kalbedilir. Buralı otur. Tamam. Evet. Tuklebu elife. Değil mi? Kafiye kitabımız onunla bitiyor. Ha? Bak. Kafiye kitabı onunla bitiyor. Ve fil vakfi fe yuraddu ma hudife vel meftuhu ma kableha tuklebu elife. Makabül meftu oldu mu? O zaman ne yapıyor? Elife kalbediliyor. Rahitü zeyda. Tamam. Anlaşıldı bu. Ve emmel mahalliyyu. Geldik mahalliye. Evet. Ya Rabbim mahalli olma meselelerini anlatacağız inşallah.